بیان آن که رسول علیه السلام فرمود ان لله تعالی اولیاء اخفیا، قوم دیگر سخت پنهان می روند، شهره خلقان ظاهر کی شوند؟ این همه دارند و چشم هیچ کس بر نیفتد بر کیاشان یک نفس، هم کرامتشان همیشان در حرم، نامشان را نشنوند ابدال هم. یا نمی دانی کرمهای خدا کو تو را می خواند آن سو که بیا؟ شش جهت عالم همه اکرام اوست، هر طرف که بنگری اعلام اوست. چون کریمی گویدت آتش درا، اندرا زود و مگو سوزد مرا.